Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Ponad 8 godzin Donald Tusk zeznawał w prokuraturze w sprawie współpracy SKW z FSB. O tym przesłuchaniu mówił tak. Ma charakter wybitnie polityczny. Pierwszy dzień niespodziewanej kampanii wyborczej na Wyspach Brytyjskich. W Izbie Gmin przeszedł wniosek o rozwiązanie parlamentu. Gimnazjaliści po pierwszym egzaminie. Wszystko było łatwe. Bardzo proste, na logikę, wszystkie zadanka. A dziś test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Zeznawał od południa do późnego wieczora. Były premier Donald Tusk przesłuchany w warszawskiej prokuraturze jako świadek w sprawie dotyczącej podjęcia współpracy przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjską FSB. Zgodnie z prawem taką umowę powinien zatwierdzić premier po uzyskaniu opinii szefa MON. Karol Darmoros. Zarówno Donald Tusk, jak i rzecznik stołecznej prokuratury Michał Dziekański zgodnie nie ujawniali szczegółów przesłuchania. Nie jestem upoważniony do udzielenia jakichkolwiek informacji na temat śledztwa. Z uwagi na niejawny charakter sprawy nie mogę ujawnić treści złożonych zeznań. W sprawie współpracy SKW i FSB zarzuty usłyszały dotychczas 3 osoby z byłego kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zarzucono im, że podjęli współpracę z obcą służbą bez zgody premiera i opinii szefa MON i stąd wezwanie dla Donalda Tuska w charakterze świadka. Te okoliczności, które miały być wyjaśnione, zostały w ocenie prokuratury wyjaśnione w takim stopniu, w jakim świadek składał zeznania. W tej chwili nie przewidujemy dalszego przesłuchania. Donald Tusk tłumaczył, że choć jego wizyta w prokuraturze to wyraz szacunku dla państwa, to całą sprawę ocenia jednoznacznie. Ma charakter wybitnie polityczny. Odpowiadając na ten zarzut, prokuratura zaznacza, że zgodnie z prawem każdy wezwany na świadka musi stawić się na przesłuchaniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dyplomacja nie dla byłych funkcjonariuszy i współpracowników komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Prace dla MSZ uniemożliwiają takim osobom nowe przepisy. Nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej pochyli się dziś Sejm. Projekt powstał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak mówi wiceszef resortu Jan Dziedziczak, ustawa ta zakończy okres PRL-u w resorcie. Dziwię się, że po 27 latach od transformacji nadal, i to w niemałej liczbie, pracują w Ministerstwie Spraw Zagranicznych osoby związane ze służbami specjalnymi, służbami bezpieczeństwa PRL lub nawet Związku Sowieckiego. W ocenie Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej ma służyć przede wszystkim, jak się wyraził, dokonaniu czystek w resorcie. Tutaj chodzi znowu o to, żeby wprowadzić tylko i wyłącznie swoich niekompetentnych ludzi do polskiej dyplomacji. Nowelizacja ustawy ma objąć osoby, które do 31 lipca 1990 roku pracowały lub pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przed gimnazjalistami kolejny egzamin. Dziś z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Wczoraj pisali test z części humanistycznej. Uczniowie jednego z warszawskich gimnazjów mówili, że większych problemów nie mieli. Wszystko było łatwe. Na polskim rozprawka. Temat, czy marzenia mają moc sprawczą. Tak, oczywiście. Ja opisałem argumenty z Kamieni na Szaniec i z Hobbita. WOS. Bardzo dużo źródeł, w sensie były wykresy i trzeba było zrobić jakąś prostą analizę. Bardzo proste, na logikę, wszystkie zadanka. No i tyle. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. W Wielkiej Brytanii rusza kampania wyborcza. Izba Gmin opowiedziała się za przedterminowymi wyborami do parlamentu. Odbędą się 8 czerwca. Sondaże pokazują, że konserwatywna premier Theresa May odniesie zdecydowane zwycięstwo. Wyraźna przewaga konserwatystów nad największą partią opozycyjną. Przewaga około 19 punktów procentowych. Taki obraz maluje się po wyliczeniu średniej ze wszystkich sondaży opublikowanych jak dotąd w tym miesiącu. Realny jest scenariusz największej porażki lewicy od 1983 roku, kiedy to stronnictwo Margaret Thatcher uzyskało przewagę 144-mandatową. Bukmacherzy też stawiają na zwycięstwo konserwatystów, tłumaczy mi Rupert Adams z firmy William Hill. Dajemy konserwatystom 89% szans na większość. Partia Niepodległości ma na przykład niecały procent. To zły czas również dla Partii Pracy. Ich szanse to niewiele ponad 10%. Mój rozmówca zastrzega jednak, że w ostatnim czasie na całym świecie zarówno bukmacherzy, jak i pracownie sondażowe często się myliły. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pierwszy bank żywności otwarto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nauczyć mieszkańców szanowania jedzenia. Ze statystyk wynika, że Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do krajów, w których marnuje się najwięcej jedzenia na świecie. W koszach lądują niezjedzone dania z restauracji i hoteli. Problem jest jeszcze większy w czasie Ramadanu, gdy po całodziennym poście muzułmanie spożywają jedyny posiłek w ciągu dnia. W sumie marnuje się żywność o wartości w przeliczeniu prawie 4 miliardów złotych. W otwartym banku są 2 kontenery lodówki, w których jest przetrzymywane jedzenie. Inspektorzy sanitarni będą sprawdzać jego jakość. jakość i przydatność do spożycia. W projekt zaangażowane są największe sieci hotelowe i duże hipermarkety sprzedające żywność. W sumie w Dubaju powstanie 30 podobnych placówek. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Według badań dubajskiego Czerwonego Krzyża mieszkaniec Emiratów marnuje rocznie prawie 200 kg jedzenia. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Juve nie dał sobie wydrzeć awansu, podobnie zresztą jak Monaco. I już mamy komplet półfinalistów Ligi Mistrzów. W rewanżu w Barcelonie Juventus bronił 3-0 z pierwszego meczu. Chiellini, Bonucci i Buffon i spółka zagrali po prostu po profesorsku. Mecz skończył się bezbramkowym remisem, a Suarez, Messi i Neymar bombardowali jedynie trybuny za bramką Buffona. W Monaco miało być interesująco. I było. Po zwycięstwie 3-2 z Borussią w Dortmundzie drużyna z księstwa nastawiała się na trudną przeprawę. Tymczasem mecz ułożył się dla nich wybornie. Już w drugiej minucie do odbitej przez bramkarza Borussii po strzale Mendiego piłki dopadł Mbappe i z zimną krwią wpakował ją do siatki. Gdy w kilkanaście minut później Falcao strzelił szczupakiem głową drugiego gola, komentatorzy pełni zachwytu nad grą ofensywną i w obronie drużyny z księstwa byli przekonani, że AS Monaco ma awans w kieszeni. W drugiej połowie Borussia grała składnie, piłka wędrowała jak po sznureczku, a pod bramką gospodarzy zaczęło się roić od gorących sytuacji. W końcu po fantastycznej akcji Dembele, który obok Mbappe należał do najlepszych na boisku, Marco Reus strzelił i ożyły nadzieje w kolorze kanarka. Goście z Dortmundu mieli chwilami miażdżącą przewagę. Monaco wyprowadzało groźne kontry. Niewidoczny w pierwszej odsłonie Piszczek teraz szalał na boisku, ale to jednak po jego błędzie i straci piłki w 23 sekundy po wejściu na murawę Germain strzelił trzeciego gola. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czyli tak, w rewanżu 3-1, w dwumeczu 6-3 dla Monaco. Sam książę Albert pochwalił cały zespół, w tym Kamila Glika, podporę obrony Monaco. Real, Atletico, Juventus i Monaco. Teraz czekamy na losowanie. 7-letni syn mojego kolegi, patrząc na mecz Barcelony, pytał, a może ta piłka jest zepsuta? Na pewno. To jest jakaś myśl. Tak, tak. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle jedną ręką odbierają już złote medale Mistrzostw Polski. W pierwszym meczu finałowym pokonali na wyjeździe PGS Krebełchatów 3-0. Do tytułu potrzebują już zatem tylko dwóch setów. Rewanż w niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu. Siatkarki Chemika Police obroniły już za to tytuł mistrzyń Polski. Tak jak siatkarzom Zaksy, im również w rewanżowym meczu finałowym z Budowlanymi Łódź wystarczyły dwa sety do zdobycia mistrzostwa. Wygrały 3-1, więc Katarzyna Gajka-Łaniał mogła i ucieszyć się z wygranej i odetchnąć, że to już koniec. Jestem na pewno zmęczona tym sezonem. Obolała, ale też szczęśliwa, że mogłyśmy zawiesić te złote medale tutaj przy naszej wspaniałej publiczności. Oczywiście, że chodziło o zwycięstwo. Wiedziałyśmy, że jeżeli mamy zawiesić złote medale i mieć dobre humory, trzeba po prostu wygrać mecz. Aczkolwiek no, po dwóch setach nie ukrywam, gdzieś to powietrze troszeczkę zeszło. Brązowe medale dla dewelopresu Sky Rzeszów, który w obu meczach okazał się lepszy od Impelu Wrocław. W rewanżu dewelopres zwyciężył 3-0. A w sporcie za godzinę m.in. o świetnym występie Marcina Gortata w NBA. Wizards prowadzą w playoff już 2-0. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu może popadać śnieg. Wiatr północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, wysoko w Karpatach w porywach do 110 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura od 5 stopni w Katowicach i Krakowie, 6 w Trójmieście, Łodzi i Suwałkach, 7 w Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, 8 w Warszawie i we Wrocławiu, do 9 stopni w Szczecinie i w Toruniu. Jeszcze tak chodzi mi po głowie, to druga bramka Falcao, to, że pan Marek mówił o tym, że była... Śledzia. Szczupakiem. Szczupaka. Zdobyta ryby ci się pomyliły. Przepraszam, to ta pora. Szczupakiem strzeliłeś? A, już lepiej nie będę pytał. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Tylko 8 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dziś w Rzeczpospolitej. Masz kłopot z kredytem hipotecznym we frankach? Uwaga! Coraz więcej frankowiczów pozywa banki do sądu. Czy masz szansę wyjść z pułapki kredytowej? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A teraz w Lidlu szeroka oferta produktów dobrych z natury. W tym biosyrop klonowy Maribel 250 ml za 13,99. 13,99. I ser żółty BioWizentaler w plastrach Milbona 200 gramów. Tylko 4,99. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Przyjdź do salonu lub zadzwoń. 801-801-100. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na sankach. Głową w dół. Na śledzie. Tak samo. Oj, tak, żeby rozruszać trochę wszystkich. No tak, zdecydowanie. Udało się panu, panie redaktorze. Gratulujemy. Szczupaka. Szczupaka taki i śledzia. Taki. Oczywiście. W sprawie twistowania to już troszkę słychać, ale tu jeszcze słuchacz wprowadzi. A ja jestem pan Maleńczuk, syn Edwarda, moja głowa to bomba, pięść do petarda, zostało mi to sprzed, ja wiem, 30 lat, 20 paru i siedzi w głowie i wywołaliście tego twista dzisiaj, tak mi się przypomniało na żywo. Jest taka szansa? No, tak sprzed 20 paru, myślę, lat się panu przypomniało. Ten deseń. Tak, w tej okolicy. Tego, co pan prosił, to nie ma, ale tutaj, ach, proszę pana, mamy nagranie Homo Twist, bardzo proszę. Ach, proszę pani, niech mnie pani więcej już nie rani. Już dosyć nie chcę za nic. Niech nie rani mnie pani, nie pani. Niech skończy się już to ranienie, bo ja nie jestem do ranienia. Co kiedyś piękne, teraz zwiędłe, cynizmem przeżarte schemat. Ulica śpiewa hymn o dolarze, a wolni grażdanie szczerzą szczerby. I Polska, Iber, Ales, faszyści grupami jak psy na ulicach miast próbują noży na mej twarzy. Polska ponad wszystko, w kleszczach milczenia pociągiem jadę. Pani bardziej samolotami, których się pani trochę boi. Tak ciągle się oddalamy, zbliżamy. Taki życiowy esflores, na pani miejscu już dawno bym go rzucił. Dałbym rozsądkowi głos i miłą melodię zanucił. Zbyt dobra mam pamięć. Wina, która to już wina. Dlaczego tak dobrze pamięta się to, co złe? A przecież tak dobrze cię przytuli i miłą melodię zanucić. Ono setine, seti Maria, dana elito nepaer. Ono setine, seti Maria, ja sinon deside, szante, szante, dana elito, irian datte mai. Simon i Darineo, ridevao. Maier, rapias, tierra botis risivanon, semmo ride la bar. Iridamon, szante, szante. Dana elito, irian datte mai. Simon da fe. Ridevo. Słonecznego dnia panu życzę. A bardzo dziękuję. Nie wiem, czy taki będzie, bo na razie tak jakoś, wie pan. Na dwoje babka. Zawsze tak jest. Ale zobaczymy w ciągu dnia. Jutro będę wiedział. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, a mówi o tym słonecznym dniu, dlatego że pani Julia ma pytanie związane z okularami. No właśnie, słonecznymi czy przeciwsłonecznymi? No właśnie. A pyta, o co chodzi z tymi wszystkimi filtrami w szkłach okularów słonecznych, łamane na przeciwsłonecznych. U pana się mówi słonecznych czy przeciwsłonecznych? Staram się omijać temat. Rozumiem, bo ja chyba z rozpędu mówię słonecznych, a to bez sensu. One są przeciwsłoneczne, one są, prawda? Przeciwsłoneczne. Ale podstawą właśnie jest to, żeby były naprawdę przeciwsłoneczne. A nie każde okulary. A nie po prostu ciemne. A nie po prostu ciemne. Różnica jest spora, dlatego że słońce w naszym kierunku świeci, czy promieniuje, świeci promieniami o różnej długości. Tak bym to ujął. I tylko niektóre rejestruje nasze oko. Tymi, których nie rejestruje, jest promieniowanie UV, czyli ultrafioletowe. My, zakładając okulary przeciwsłoneczne bez filtra, w pewnym sensie oko oszukujemy, bo przytrzymujemy czy zatrzymujemy część tego światła widzialnego i nasze oko w związku z tym w pewnym sensie wyłącza takie naturalne systemy obronne przed nadmiarem światła. Nie mrużymy oczu, nie lecą łzy, nie zwężają się też źrenice. I wtedy, jeżeli nie ma filtra w szkle, do takiego niebroniącego się oka wpada promieniowanie UV i może nam bardzo, ale to bardzo zaszkodzić. Więc podstawą rzeczywiście kupowania okularów przeciwsłonecznych jest to, żeby przyjrzeć się i żeby zobaczyć, czy przypadkiem one mają wszystkie wymagane filtry. Bo jeżeli ich nie mają, możemy narobić sobie tak naprawdę większej szkody niż nie nosząc okularów w ogóle. Jak ich nie mamy w ogóle, wtedy oko w sposób naturalny się broni. Źrenica się zwęża, więc do środka gałki ocznej wpada mniej promieniowania. Mrużymy oczy, co jest naturalne, co prawda przysparza to zmarszczek, ale to jest naturalny proces niedopuszczania nadmiaru światła. No i przede wszystkim gdzieś tam łzawimy, co akurat może nie zmniejsza promieniowania, ale broni nasze oko. Może panu taką ciekawostkę mogę sprzedać jedną? Będę zachwycony. W Chinach produkowano chyba pierwsze okulary z przyciemnianymi szkłami, ale one w ogóle nie służyły obronie przed słońcem. Sędziowie nosili okulary z zadymionymi szkłami i zakładali je wtedy, jak miał zeznawać jakiś świadek, po to, żeby nie widzieć, kto zeznaje, po to, żeby nie mieć jakiegoś nastawienia do jego słów. Temida jest ślepa. Tak jak, no więc właśnie, tak jak u nas Temida miała opaskę na oczach, gdyby była z Chin, to by nosiła po prostu okulary. Ciekawe, no, nie? To bardzo ciekawe, tak myślę. Doktor Tomasz Chlorzyk. Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę. Słonecznego nawet. A nawet. Baby girl, you groove back another kind of life. One you think that you deserve. Nothing you should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van. You couldn't let it go too far. Now you got a pension plan and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself, like dark sunglasses. And you'll remember how good it tasted inside the ruling classes, wasted behind your dark sunglasses. For charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving where a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes or no, so Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of like dark sunglasses. You'll remember how good it tasted. The ruling classes wasted behind your dark sunglasses. I'm not throwing the light. You're 20 minut po siódmej, 227 trójek. Generalnie bardzo mi się podoba pomysł dowodów elektronicznych i nie mówię złośliwie, tylko naprawdę mi się podoba. Natomiast wyobrażam sobie, że policjanci teraz będą musieli być wyposażeni w powerbanki i wszystkie możliwe wtyczki do smartfonów, żeby faktycznie naładować komuś ten dowód osobisty. To jedno, a drugie, ciekawe jak to będzie wyglądało, jak sprawdzany obywatel będzie lekko wskazujący i jak on wpisze jakiś tam PIN czy SMS, żeby podać panu władzy dane ze swojego elektronicznego dowodu osobistego. No drobne kłopoty mogą być, ale niech nas nie, to nie zniechęca. Za 3 tygodnie, 11 maja w Łodzi, w Koszalinie i Wełku. Na razie pilotażowo rusza projekt testujący między innymi właśnie dowody osobiste w urządzeniach mobilnych. I o tym mówiliśmy przed siódmą. Dzień a poza dobry, tym, dzień dobry, to Pauker Banki, jeżeli chodzi o... Już. Co tam? No co tam w prasie, proszę pana? No proszę pana, marsz. Marsz byłego premiera i to jest szeroko komentowane dziś w prasie. Jaż się prosiłoby, żeby zrobić ten kolejny odcinek Polskiej Kroniki Radiowej, gdyby sprawa nie była poważna i u jej podnóża nie leżały naprawdę poważne sprawy. Otóż to. To można by powiedzieć, że kwiatami, owacjami i wielogodzinną rozmową naród przywitał byłego premiera. Męczeński marsz Tuska. Dzisiaj tak komentuje Michał Szułdrzyński w Rzeczpospolitej. Wczorajsze wydarzenia w Warszawie. Podróż Tuska do prokuratury zmieniła się w dość żenujący polityczny spektakl. Czytamy. Przewodniczący Rady Europejskiej postanowił wykorzystać pretekst, jakim było wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie dotyczącej współpracy polskich i rosyjskich służb. No i ktoś miał wątpliwości jeszcze, to, czy to było ustawiane, czy nie. Informując na Twitterze o swoim przyjeździe do Polski, dodał: do zobaczenia na trasie. No, lepszej zachęty nie trzeba było, ale jednocześnie komentator Rzeczpospolitej pisze tak. PiS kreuje Tuska na ofiarę opresyjnej władzy. Każde kolejne wezwanie byłego premiera do prokuratury umocni jego pozycję w Polsce, choć to PiS zarzucał Tuskowi, że złamał zasadę bezstronności urzędników europejskich i nie wtrącania się ich w sprawy krajowe. To właśnie działania rządzonego przez PiS państwa wciągają byłego szefa Platformy do krajowej polityki. Wątpię, by PiS w ostatecznym rachunku wyszedł na tym dobrze, pisze Michał Szułdrzyński. W Gazecie Codziennej też komentarze na ten temat. Przedstawienie z Tuskiem w roli głównej jest kolejnym dowodem na to, że daleko nam do standardów, gdy o poważnych rzeczach dyskutuje się poważnie. Niestety liczy się tylko spektakl medialny i to, kto lepiej się sprzeda, pisze Wojciech Mucha. A obok jeszcze Dorota Kania dodaje, sądząc po minie Tuska, powitalny cyrk nie był mu na rękę. To akurat nie dziwi, bo nie przysporzy mu powagi, wręcz przeciwnie. Będzie kojarzony z czerwonymi kartkami, a te na myśl przywodzą jedno. Zejście zawodnika z boiska. Stąd tytuł Nieudane show Tuska. I z tymi czerwonymi kartkami to rzeczywiście jest problem, bo na czerwonych kartkach było jednak zdjęcie Tuska, był napis przystanek Europy, Europa. Czerwoną kartkę trzymała była premier Ewa Kopacz, która przyszła przecież powitać, a nie ze złośliwości jakiejś na dworzec. Miał ją także Mateusz Kijowski, ale jak się patrzy na to zdjęcie choćby dziś w fakcie, z daleka, no to są ewidentnie czerwone kartki, jak sędzia, który pokazuje zawodnikowi, żeby ten w ten sposób strzelł. Trzymania. Jeszcze w ten sposób trzymania, tak. Więc jeżeli sprawę traktować PR-owsko, no to zdecydowanie jest to błąd w sztuce. Tak mi się wydaje, ale to oczywiście też moja ocena. Ale te komentarze, które są rozbieżne, bo tak naprawdę niewiele osób wie, o co chodziło z tymi czerwonymi kartkami. Chyba ten chaos tylko potwierdzają. Awantura o Tuska, Super Express pisze. Gazeta Wyborcza natomiast pisze o tym, jak wyglądały historie umowy SKW z FSB i że chodziło o Afganistan. Porozumienie podpisano po konsultacjach we wrześniu 2013 roku. Nie weszło w życie, bo jesienią zaczął się kryzys rosyjsko-ukraiński i Polska stanęła po stronie Ukrainy. A porozumienie miało regulować współpracę w 5 obszarach. Pomoc w ochronie dostaw żywności dla kontyngentu NATO w Afganistanie. Pomoc przy wycofywaniu kontenerów ze sprzętem dla wojska z Afganistanu drogą lądową przez Rosję, wsparcie polskich wojsk działających w ramach misji ONZ w Czadzie, bo tam trasę zgodnie z ustaleniami ONZ zapewniała armia rosyjska. I tutaj ta historia na trzeciej stronie Gazety Wyborczej jest opisana. 8 godzin świadka Tuska to rzecz o samym przesłuchaniu. No i jeszcze ciekawostka, Dziennik Gazeta Prawna pisze, że jeśli prokuratura zechce postawić byłemu premierowi jakikolwiek zarzut, Polskę i Europę czeka kolejny spór, tym razem o zakres immunitetu przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak wynika z wypowiedzi polityków PiS, w grę wchodzą 4 sprawy, w których można mówić o odpowiedzialności byłego premiera. No pierwsza to ta wspomniana już umowy SKW-FSB. Druga wiąże się z katastrofą smoleńską i działaniami rządu przed i po niej. No i jeszcze sprawy Amber Gold i sprzedaży Ciechu wymienia Dziennik Gazeta Prawna. Dziennik na pierwszej stronie bardzo ciekawych tekstach pisze po pierwsze o tym, że jest bałagan z ePUAP-em i to w związku z wejściem w życie funkcjonowania administracji skarbowej w nowej wersji. Otóż ePUAP miał działać lepiej, wyszło jak zwykle. Wyszukiwarka zna tylko 3 adresy korespondencji do urzędów celno-skarbowych. Śląski, Dolnośląski i Podlaski. Często dochodzi do kuriozalnych pomyłek. Pismo wysłane do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku trafić może do Przemyśla. Urzędnicy odpowiedzialni za platformę nie spieszą się z rozwiązaniem problemu, pisze dziennik Gazeta Prawna. Wspomnieliśmy już, że gdzie drwa rąbią, tam kary lecą. Sprawa wycinki drzew. Rzeczywiście kary mogą być poważne, bo dziennik nie żartuje tutaj. Pisze o tym, że donosy są na tych, którzy bezprawnie wycięli drzewa, zwłaszcza dotyczące to jest obszarów chronionych. I tutaj te przepisy, mimo że Lex Szyszko było liberalizowaniem przepisów, to jednak zachowało pewne obostrzenia. W Gdańsku wszczęto już ponad 30 postępowań i dziennik pisze, osobom, którym udowodnione zostanie nielegalne działanie, grozi 1000 zł kary za każdy centymetr obwodu usuniętego drzewa. Przykładowo, za wycięcie rośliny, której pień miał 100 centymetrów, sankcja wynosić może aż 100 tysięcy złotych, pisze dziennik Gazeta Prawna. A Rzeczpospolita pisze o tym, że adwokaci szukają nisz dla siebie, żeby utrzymać się na rynku i takie nisze, proszę bardzo, prawo farmaceutyczne, energetyczne, sportowe czy medialne, i tutaj adwokaci mogą się znaleźć dla siebie dobre miejsce. Ciekawa to rzecz. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Krystian Halka i Poranna Prasa. Słuchacz przed 7 pytał, czy można gdzieś zajrzeć do swojej matury, na przykład sprzed lat 30. Jestem nauczycielem, byłem nauczycielem geografii, pracowałem w latach 90. i na początku jeszcze XXI wieku i wiem, że dzienniki licealne to były przechowywane w kuratorium przez 17 lat. Przypuszczam, że matury też. Zawsze się zastanawiam, dlaczego 17 lat i nigdy nie byłem sobie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale może któryś z dyrektorów liceum słucha, to może by zadzwonił i odpowiedział, bo sam jestem też ciekawy, czy moja matura gdzieś tam jeszcze leży, czy już poszła na makulaturę. Każdy by chciał zajrzeć do swojej, a nie tylko do swojej chciałby zajrzeć. Bo 18-letnia matura to już pełnoletnia, dojrzała. 27 minut po 7, wszystkiego dobrego. Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding. I'm bleeding. My cold. Zapraszamy do reklamy. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Radosław Mróz. Po ostatnim zimowym ataku wciąż trwa usuwanie awarii energetycznych. 34 tysiące domów w całym kraju nie ma prądu. Najwięcej jest ich na Śląsku, bo 25 tysięcy. Najgorsza sytuacja jest na północy województwa, w Częstochowie i Kłobucku. Energii elektrycznej nie mają także mieszkańcy Gliwic, Lublińca czy Tarnowskich Gór. Rozwodowe negocjacje. Główny negocjator Unii Europejskiej do spraw Brexitu przylatuje do Warszawy. Tu ma się spotkać z premier Beatą Szydło i wiceministrem spraw zagranicznych Konradem Szymańskim. Michel Barnier odwiedza europejskie stolice, by ustalić, jakie priorytety mają poszczególne państwa przed unijnym rozwodem. Nie będzie powtórki referendum w Turcji. Komisja Wyborcza odrzuciła skargi trzech partii opozycyjnych na przebieg niedzielnego głosowania. Według podanych dotychczas wyników ponad 51% głosujących opowiedziało się za przyznaniem prezydentowi Erdoğanowi szerokich uprawnień. Komisja Wyborcza poinformowała, że rozpatrywała skargi przez 7 godzin, ale ostatecznie zdecydowała się je odrzucić. W odpowiedzi Partia Republikańsko-Ludowa zapowiedziała dalszą walkę o unieważnienie głosowania. Chcemy oddać sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, a potem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, deklarował wiceprezes partii Bülent Tezcan. Partie opozycyjne twierdzą, że należy anulować co najmniej 60% oddanych głosów. Chodzi przede wszystkim o niepodstemplowane karty wyborcze, które Centralna Komisja dopuściła do głosowania. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Być nowy oręż do walki z dopingiem. Sejm zajmie się projektem autorstwa ministra sportu, a zakłada on powstanie nowej instytucji, Polskiej Agencji Antydopingowej. Zadaniem będzie zwiększenie walki z dopingiem. Minister Witold Bańka dodaje, że ustawa antydopingowa ma wejść w życie w drugiej połowie tego roku. O tym opowiem jeszcze w porannych serwisach Trójki. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Już od niedzieli będziemy promować naszą gospodarkę na największych targach przemysłowych. Hanover Messe 2017. Polska jest krajem partnerskim tego wydarzenia, a zatem krajem, na który oczy całego świata będą w sposób szczególnie zwrócone, mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Polskie stoisko. To 1200 metrów kwadratowych, na których mamy 11 firm. W sąsiedztwie tych firm będą prezentować się także regiony i również z drugiej strony 300 ponad metrów kwadratowych. To przestrzeń dedykowana startupom, czyli młodym spółkom technologicznym. Na stoisku obecne będą także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 5 specjalnych stref ekonomicznych i Urząd Dozoru Technicznego. Jadwiga Emilewicz dodaje, że targi to nie tylko stoiska zorganizowane przez administrację. Przedsiębiorców ponad 200 będzie można w pawilonach wszystkich targowych spotkać. Będzie można jeździć naszymi elektrycznymi autobusami, będzie można oglądać rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, a zatem komunikujących się między sobą robotów. Wszystkie najbardziej gorące tematy gospodarki światowej, które są efektem pracy polskich firm. Targi zakończą się 28 kwietnia. Wiele wskazuje na to, że wzrost produkcji przemysłowej w marcu przyspieszył w porównaniu z lutym. Wtedy wskaźnik ten liczony rok do roku wyniósł 1,2%. Zdaniem analityków w poprzednim miesiącu produkcja przemysłowa w porównaniu z tym samym okresem 2016 mogła wzrosnąć od 7 do 8%. Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG jest przekonany, że dzisiejsze dane, które ma podać Główny Urząd Statystyczny, będą lepsze niż ostatnie. W kolejnych miesiącach powinniśmy również obserwować wzrost produkcji przemysłowej. Początek roku był świetny, w styczniu. Luty już nie był najlepszy, ale to wynika z kalendarza ekonomicznego. Natomiast marzec jest tutaj wyraźna poprawa. GUS poinformuje dziś także o sprzedaży detalicznej w marcu. Adam Ruciński spodziewa się wzrostu rzędu około 8% licząc rok do roku. Na amerykańskiej giełdzie na zamknięciu środowej sesji Dow Jones spadł o 0,58%. Standard & Poor's zniżkował o 0,17%, ale Nasdaq poszedł w górę o 0,23%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,97 zł euro, 4,24 zł dolar, 3,96 zł. Funt brytyjski kosztuje 5,07 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Pogoda dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i będzie padać śnieg. Może padać mocno na południu kraju, ale... Tutaj rozumiem, że

a na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym jak w kinie. Facetów na nim stało dwóch, natchniony wzrok, dyskretny huch, na twarzach uśmiech się anielił. Po paru chwilach jeden z nich, z bogatych widać przeżyć swych, refleksją ze mną się podzielił. Mieliśmy z kumplem piękny dzień, wzięliśmy bełta i w ten cień do zoo, panie, świetna pora. Ha. I kumpel mówi, popatrz no jak się ta małpa ciochra, o. I tak nam zeszło do wieczora. Przystanek koło zoo, ja mieszkam bliskie koło, a kumpel mieszka w Wołominie. Wesoło było nam, wesoło, wesoło było nam, wesoło, wesoło było nam, jak w kinie. Sza-la-la-la, la-la-la-la-la-la, wesoło było, mówię, tak. La-la-la-la-la, te małpy kochane, co one wyrabiają, to jest koniec świata jedynego. La-la-la-la-la-la-la-la-la, la-la. Kumpel to różne wice zna, mówi, że Hindus nieźle ma, zawiąże ręcznik koło krzyża. I taki wąż jak w zoo tam Hindusa nie tknie, wiesz pan nam, bo Hindus jemu nie ubliża. A jutro rano trzeba wstać, w ubezpieczalni psia go mać, za dziś zwolnienie trzeba wyłudzić. Pracy jak w klatce będę spał, tylko bym jeszcze napis dał, uprasza się, nie drażnić ludzi. Przystanek koło zoo, przystanek koło zoo, na niebie słońca koło ginie. A na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym jak w kinie. La la la la. Wojciech Munarski, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze. Za 17 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, jeśli chodzi o czytelnictwo w Polsce, no to od dłuższego czasu jest nie najlepiej. Wszelkie badania wskazują, że nie lubimy, nie chcemy lub po prostu nie mamy czasu na lekturę. Dziś przed południem Biblioteka Narodowa ma ogłosić najnowsze badania, które pokażą, czy nadal stronimy od książek. Nawet jeśli tak jest, to oczywiście są wyjątki. Okazuje się, że rekordziści potrafią przeczytać nawet kilkaset pozycji rocznie, korzystając na przykład z biblioteki. Uwielbiam literaturę piękną, dzienniki, biografia. Tak, i uwielbiam stare książki. Stary papier zupełnie inaczej pachnie. Książki mają taką literkę W jak wypożyczenie w nawiasie kwadratowym i to czytelnik może wziąć do domu. Ewa Raczyńska, biblioteka publiczna przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Może ich wypożyczyć 5, plus 3 książki z wypożyczalni i jeszcze czytelnia sztuki, 2 pozycje. Czyli czytelnik wychodząc w ogóle z biblioteki od nas może wziąć do domu 10 pozycji. Czytam dużo powieści historycznych na przykład i w większości są. Czasami się zdarza, że muszę poczekać miesiąc albo dwa, ale zamawiam i bez problemu dostaję. W obrębie jakby całego Śródmieścia mogę korzystać z bibliotek, bo to nie jest tak, że jest jedna wybrana, więc właściwie no, zawsze się zdarzy, że w którejś bibliotek jest ta książka, której szukam. Widzę, że na prawdziwą czytelniczkę trafiłam. Tak, myślę, że taki syn to potwierdzi. Tak, cały dom w książkach. Ile tak rocznie można przeczytać książek, kiedy się pracuje, bo ma pani i syna, czyli rozumiem, jest jej rodzina i inne obowiązki? Zależy, ale myślę, że średnio w miesiącu. W miesiącu? Ja pytam o rok. W miesiącu myślę, że kilkanaście potrafię przeczytać książek. Jestem świadkiem. W drodze do pracy, z pracy, jak wracam, no to zawsze mam książkę przy sobie. Zresztą teraz też mam. W 2016 roku jedna osoba z naszej czytelni głównej, czyli to są powieści, wypożyczyła 221 książek. Inna osoba pożyczyła 201 pozycji w tym samym roku. Powieści się to trochę szybciej niż książki naukowe, prawda? Kobieta. Nie, i kobieta i mężczyzna. Kobieta wypożyczyła 201, a mężczyzna 221. To jeszcze więcej. Tak. To są ludzie młodzi. 30-40? No, no tak około 30. Ponad 200 książek. Czy pana zdaniem jest to do wykonania, żeby przeczytać, zrozumieć i zapamiętać? Wszystko jest do zrobienia, a ludzie są niesamowici. Dariusz Konarzewski prowadzi kursy szybkiego czytania. Najważniejsze jest w tym wszystkim, abyśmy książki bardzo lubili. Czyli tutaj też liczą się emocje. Trzeba mieć pozytywny stosunek do tego. Jeżeli czegoś nie lubimy, to tak na siłę, jak będziemy chcieli bić rekordy, to nie będzie chyba skuteczne. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że zawsze lubiłem książki. Zacząłem przygotowywać się do Mistrzostw Polski w szybkim czytaniu. To była dla mnie fantastyczna przygoda. I pan zwyciężył z tego, co zauważyłam. Wygrałem w 2005 roku. Dzisiaj mogę powiedzieć, nadal uwielbiam książki. Pasjonuje mnie czytanie. Wieczorem wszędzie właśnie czytam. Potrafię w kuchni usiąść i też czytać. E-booki jeszcze czytam, więc też czytnik e-booków gdzieś tam zawsze przy sobie mam. Widzę w tramwaju czy w metrze. No nie każdy pisze SMS-y. Są też tacy, którzy właśnie czytają. Dokładnie, jest to bardzo krzepiące. Bardzo dużo osób, jak się rozglądamy po środkach transportu, komunikacji, widać, że czytają. Martyna Bednarczyk, firma Virtualo, dystrybutor treści cyfrowych. Albo są to książki drukowane, ale też właśnie coraz częściej e-booki, lub są to osoby ze słuchawkami, które pewnie też słuchają muzyki, ale na pewno też słuchają audiobooków. To jest indywidualna sprawa. Jeden szybciej czyta, drugi wolniej. Mówię o tradycyjnej książce. A audiobooki narzucają nam już jakieś tempo. One są też nagrywane w taki sposób, aby były dla czytelników jak najwygodniejsze, aby jak najwygodniej się ich słuchało. Są też ludzie, którzy celebrują książkę. Im wcale nie zależy na czasie. Coś tam nam się skojarzy, coś chcemy przypomnieć i to też nie jest złe. Zastanawiam się, dlaczego mielibyśmy się spieszyć. Bo życie jest za krótkie, żeby wszystkie przeczytać. Życie jest bardzo długie, jeżeli dużo robimy w tym życiu. Jeżeli jesteśmy zapracowani, a stos książek, które chcielibyśmy przeczytać, rośnie, to zdecydowanie jest pora na to, żeby przyspieszyć. Nie zawsze biegamy. I tak samo jest właśnie z umiejętnością szybkiego czytania. Możemy przyspieszyć, ale możemy też czytać powoli, także warto mieć ten wybór we współczesnym świecie. O czytelnictwo Polaków pytała Ewa Dudzińska. Dziś, jak mówiliśmy, Biblioteka Narodowa przedstawi dane dotyczące czytelnictwa w 2016 roku, a w najbliższą niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jak to jest z tym czytaniem? Szybkim być może u Państwa. 2273 ekranek @polskieradio.pl 71335. Za 13 minut będzie 8, za chwilę przeczytamy prasę. Don't wanna prawie czytane pani Barbara napisała. Krótki list, piękny widok. 7 rano, chłopiec o wyglądzie rudego kolegi Harry'ego Pottera otwiera na przystanku tom Harry'ego Pottera. Zakładka znajdowała się tak gdzieś w okolicy 1/3 tomu. W zasadzie same prace jako tako przechowywane były relatywnie niedługo, bo to wynikało z jakichś tam możliwości odwoływania się, ewentualnie od oceny, którą uważało się za niesłusznie przyznaną. Natomiast kluczową dokumentacją w tym zakresie są protokoły egzaminów maturalnych i te jako takie przechowuje się przez 50 lat. Prace natomiast przechowywano z reguły nie dłużej niż 5 lat. Chyba że w składnicach akt w archiwach zakładowych szkół było na to miejsce i po prostu nie robiono przez lata porządku, no to wtedy te dokumenty były. Natomiast no, arkusze ocen to są dokumentacją, która powstaje na podstawie dzienników lekcyjnych. Same dzienniki lekcyjne relatywnie krótko też są przechowywane, bo około 5 lat właśnie. Protokoły z egzaminów wszelkiego rodzaju, nie tylko maturalnych, przechowywane są w szkołach przez 50 lat, arkusze ocen przez 50 lat, same dzienniki, same prace są przechowywane relatywnie krótko. Z archiwalnym pozdrowieniem, a psik. A psik. Pozdrowienia. Wiesz dlaczego? Branżowe. No domyślam się dlaczego. To takie całkowite wyjaśnienie tego, czy można sobie zajrzeć do swojej pracy maturalnej. Ale może umówmy się tak, że wrócimy do tematu w okolicach matur, a to już całkiem niedługo przecież, żeby nikogo nie straszyć oczywiście. Krystian Hanke. Zanim zajdziemy na strony zagraniczne, to informacja jak najbardziej z zagranicy, bo to właśnie tam w Ohio pojawi się nowy konsul honorowy. Szef MSZ otworzył polski konsulat honorowy w Akron w stanie Ohio. Na jego czele stanie Maria Schonert-Binienda, żona członka podkomisji smoleńskiej w MON, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Na stronie obok też informacja w zasadzie z RPA, skąd ma, być może wyjedzie Janusz Waluś, zwolennik apartheidu, morderca Chrisa Haniego, już 5 maja może wyjść z więzienia w ramach zwolnienia warunkowego. No ale jeśli chodzi o strony zagraniczne, to najwięcej emocji rozgrzewają zbliżające się wybory prezydenckie we Francji, zdecydowanie. W tej samej Gazecie Wyborczej, której no już od kilku dni, ale to nie tylko, ten temat jest szeroko opisywany. Podobnie jest i w tym tygodniu. Paryska ulica, paryskie stragany to też świetne miejsce na kampanię wyborczą. Taki mini reportaż, ale w dzienniku Gazecie Prawnej czytamy wyjątkowo zacięty wyścig do Pałacu Elizejskiego. No i tutaj, gdyby ktoś jeszcze nie poznał, to piątka kandydatów prezentowana jest. Tegoroczne wybory, pierwsza runda odbędzie się w niedzielę, są bez wątpienia najbardziej wyrównanymi i nieprzewidywalnymi w historii Piątej Republiki. Jaki mechanizm działa? Mechanizm polityki gniewu. Są regiony, gdzie na pierwszym miejscu jest Front Narodowy, a tuż za nim komuniści. Głosują na nich mieszkańcy miast omijanych przez turystów. To efekt oderwania elit od problemów prowincjonalnej Francji, pisze dziennika. Przy okazji też rozmowa w tym numerze z Jérôme Fourquetem, który mówi: Polska jest dla Le Pen tym, czym Meksyk dla Trumpa. Więc i wątek Polski. Jest to dyrektor Departamentu Opinii i Strategii Przedsiębiorstw w Instytucie Badań Opinii Publicznej. Warto sięgnąć po ten krótki wywiad. Piątka kandydatów, jak powiedziałem, ale co ciekawe, Macron, Le Pen, Fillon, Mélenchon i Hamon, ale brakuje tutaj w zasadzie szóstego, o którym pisze dziś Rzeczpospolita w tekście Pokusa nowego Guantanamo. Mer małej podparyskiej miejscowości, właśnie o nim mowa, może w ostatniej chwili zmienić wynik wyborów, bo zarzucił ekipie Fillona, że tak grozili mi, mam na to dowody, chcieli, abym przestał ich atakować, a najlepiej, abym się wycofał. Do tej pory mało znany mer podparyskiej miejscowości Hier od półtora miesiąca systematycznie pnie się w sondażach w górę, może już liczyć na 4% poparcia, a chodzi o ten sam elektorat zwolenników umiarkowanej prawicy, o którego względy stara się François Fillon. Rozgrywka jeszcze ciekawsza, można nawet rzec. Tak jak powiedziałem, sporo w prasie na ten temat. Poza tym Rosja. Także śledczy sugerują, że podejrzany o zastrzelenie opozycjonisty, mowa o Borysie Niemcowie, działał wyłącznie z pobudek religijnych. Mało kto w to wierzy. No ale morderstwo z lutego 2015 roku doczekało się finału w sądzie. Według śledztwa na dużym moście moskiewskim strzelał do polityka Dadajew, który wtedy był oficerem należącego do MSW Rosji czeczeńskiego batalionu Siwier. Reszta miała pomagać przy organizacji morderstwa, ale we wtorek na sali sądowej on odwołał swoje dotychczasowe zeznania. Rzecz jest ciekawa. Przy okazji z Rosji jeszcze informacja, że Lenin wiecznie żywy i lubiany. Od 10 lat rośnie liczba Rosjan uważających, że były wódz rewolucji odegrał pozytywną rolę w historii ich kraju i całej ludzkości. I jeszcze nasz dziennik, bo tutaj jest bardzo ciekawa rzecz też